أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala nu ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu batay ñu ngi ci kitabut tawhid batay ñu tollu ci ñaar fukelu buntu bi ak ñent hadith biñ ci jël tay muy hadithu nisa'i mu jele ko ci abu hurayra radiyallahu anhu mune yonent bi alayhi salatu wassalam neena man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraka wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Yenent bi alayhi salatu wassalam neena bu len fatte buntu bi mu ngi batay ci buntu njabar di leral ana lan moy njabar ana lan mo ci bok ana lan lañ ci genné. Yenent bi alayhi salatu wassalam neena man aqada man bi man shart la na ku def li bok nga ci nangam ba pare man bi encore ismu mawsul la kon nit ñi lay waxal ñam xel mune yenente bi neena man aqada kep ku fas kep ku tak kep ku jël ay wëñ wala nga jël ay boom wala nga jël ay lar nga fas ko man aqada kep ku fas uqdatan ben fas fas ben tak tak thumma nafasa fiha apre mu euf ci yonent bi neena koku faqat sahara koku njabar na. Xam ngeen ne lolou tay ci sunu xet ci sunu xet tay ñepp xam nañ ko newna nga xey ba jant bi so gisoko tak wuñ bu ñuul wuñ gu wex ak wuñ gu xonk ben mu tak ko ci tankam wala mu tak ko ci loxom wala mu tak ko ci batam koku tak lool boko ne lu tax nga tak li lu lay tont nangam moma don metti ñu fasal ma loolu moy dalil waji lutax mu dem ñu fasal yenente bi nak neena kep ku fas fas fas nga teuf li ci tak ko yenente bi neena yow njabar nga te njabar kat du dug aljanna njabar kat yefir la yaa ngeen ci qur'an yalla mu ne wa min sharin nafathat fil uqad fas fas yango bokku na ci li julit bi di muslu su yewoo suba di jang ñaari sar ma'uzatayn qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas yent bi tudde ko ñaari muslu kay xam ngeen ñaari sar yoyu li tax mu wacc dañu njaboron yonent bi bokku na ci liko dindi ñaari sar yoyu lako yalla jox ñaari sar yoyu teew way bi ñuy jang tay lan lay wax wa min sharri yow yalla yalla nga musal ci bepp ay an nafasat ku tifli fil uqad ci ay pass pass kep ko xamne njabar kat la day jël turu nit diko fas wala mu jël dara ci nit diko fas yow yalla yalla nga musal ci koku ci aw ayam kon xeetu njabar kat yi ni ñu bare lañu wuté waye yonent mom daf ñuy léralal kan moy njabar kat ak kan modul njabar kat kon képp ko gis muy défar ay wëñ di tak yonent bi néna koku njabar kat la man la wax man aqada képp ku fas uqda ben pass summa nafasa fiha mu tufli ci yonent bi néna wajjo faqas sahara njabarna te njabar kat mom wala yuflihu sahiru haythu ata fu mu meuna ñewé xet bu buntu bu meuna jaar yonent bi yalla néna du texé innama sana'u kayda sahir jangeen ko ci digënde Musa ak njabar kat yi kon tak ay wëñ tak ay xaw tak ay pettaw yeen sa nga gis ki wat ki tak pettaw bi dañ ci tak ci wëñ leer nga gis xalé bu jigen buy feñal ay xalé bu lire buy feñal ay bañ ñu ne yobbu ko barab sangam ñu defal ko ñu fasal ko yeen sa nga gis ku am tab ñene nañ ko fasal yeen sa ku am angine ñene nañ ko fasal yeen sa ku bañum di metti yeen sa ku am bey baram gis ñu tak ko gis ko mu ne ni nak ngeen ko li la sama loxo bi mu metti legi ma dem ñu takal ma li ndeysan ibnu mas'ud mu gisee soxnaam tak lu mel non def ci dugal loxom ba mu teñ mu xëc ko mu dag mu ne ko ibnu mas'ud ak wa kërëm ñoom yalla doy na leen ñom li sen yon nek ci la ghaniyun an haza ñom doylu nañ li duñ ko laal ana yalla bu fekke nak waji day tafli waye li muy tafli ko ci ay wëñ diko fas da nga ñew ne ko sama loxo day metti wala sama baat day metti wala sama bëñ day metti wala sama bop day metti mu jang ko la zore fala ko la zore nas dal ko ci tafli lol da nek ci lol ay lolu ci diine dara nek ci liñu bañ moy def ko ci ay weñ wala def ko ci ay wuñ wala def ko ci ay keuyit wala def ko ci diko takalo nit lolu dañ ko téré amma tefli ko ci ndox jox nit nan wala nga tefli ko ci yaram bi fi mit jang ko tefli ko ci benen bi moy waji tefli ci sa yaram wala comme dalay ñaanal so mo neen xam limi wax dina ci bax bala mu fa nek nan dikum dakum affaire yoy ay sala li muhammad wa ala li muhammad ay jifi jafa jafta jaf yang karja marja kin xam yo xam ne lolou baxul waji na wax li nga xam ne dang koy deg ay allahumma a'udhu bi kalimati llahi tamma ay rabbana qul a'udhu bi falaq qul a'udhu bi nnas allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum lolou mo leer na ay ñaan la daf lay ñaanal su ko ci tufle lolou borom xam xam yi ñepp and nañ ne dara nekk ci amma di la wax ay baaju ken xamul ha nan ni di fatasu lolou yep amul ci slay ci diine lolou yep wirul te julit da fa wara moy tandiku lu yonenti bi ay waaw waaw if so ñaané mën nga tufli and jogé sa gemmi dal fi metti lolu dagan na lolu permettre nañ ko téré wuñ ko liñu bañ moy waji limi wax xamoko ñaarël bi moy daf ko bëgg def ci ay wéñ ak ay keuyit ak ay wëñ ak ay pétaw ak ay sagar ak lolu lañ ko téré da ngay gis dañ lay sa nit faak ñu dem sul ko ñëwaat waji de nit ñi ñu xoti yereem doomu yëp ñu takal leen ko di ngeen ko gis ñu ne dañuy bañ mu leen di gelu ñu koy gelu mana ñu nam ko ba febar ñu la lañ ma ñu takal ko yire waji ñu xoti yire waji takal leen ko Senegal reer gi da bari lol motax sunu diine bi yepp jaxaso sunu diine bi jaxaso ba pare am encore ño xamne mbir yoy ci lañuy dund soko bëgge wéddi sax ñu taxaw diko deggal lélé kenn ci ñi fébar sax taxaw né la wa wax deug yalla dé man sama loxo bi da do metti dé mi bima démé ci pa bi difa yurdé difa sédd wa sétane mo lay tafu pour nga am pass pass bobu nga ni li mo la faj yalla fajula té bo jappé né wuñ bé la faj rek yow def nga musiba té nak sétane loolu la bëgg mo ra bo fa démone da na ko jaral mom tok di euf pour mu sédd pour nga japp ne mom mom mo li waji wax ci affaire bi li nga tak motax mu sedd li nga tak kon lolou nañ ci baye xel bu baakha baax surtout ci sunuy dom surtout nak jamono bi nga xamne lele nga gis ku gor gor li ci sunna fukki at benn bis nga jek jek gis ku mu tak dara nga ni ko waw li nak may man dama wax nga son quoi nga bima febrer legi xawna yag premier bi mo rem jeli li rek takal mako quoi waxna ba son fani dama am dombu febar ñen ñaanal ko febar ba nga bëgg yag demb ma ñew rek ñine amna benn ki bu nekk fele mané gis nga de wala ñu wéri ki bu nekk fele né nak ñun foré ñu wa la ak na nekk fofu na fa yag ñoon lañ lay def seytane dalay taf lele mu lay test li yalla indi won yonent bi don ko def lol war na no doy kecc lolou kumu doy re musiba na musiba dana la dal mbok yi li yalla indi yonent bi indi nanu doy donte na dañuy di ak ay febar donte dañuy di ak jangoro donte dañuy di ak ay nat donte dañuy di ak ay problème non nanu doy wa parce que yag dañuy di te aussi bu ñu yaakaane dañ nan gëm nañ yalla rek dalal duñu laal lele yalla natul ci sa bop yow lele mu natul ci sa njabot lele mu natul ci sa alal lele mu natul ci environnement bi natuy fu nek lay baye ko di xol yow fo toll te njabar dafa dangereux bo xamne bo ci xasse dug amatul terminus yefir pire ngay don puisque luñ la wax defal dang koy def luñ la wax defal rek ding ko def xol ak febar sango deret xol ak febar nan sangara dembu damay lire ben téré bu ma jënd semaine bi billahi texte bu doy war dama ko lire bima ko lire dama tit man ci ma dendalon bima xol ben way bo xamne bi mu faato dañ ko japp ci mbugal diko mbugal go xamne amna ben way bu amone lire bu faatu ñu indi lire bi sul ko ci wet waji mais kenn xamul ki ku bon la ku bax la papa yi lire bi mu tuddé guddi mu gënt liram bi mu sul bi jaw liram bi jaw mu ne ko wa yow dom yow barki dem la jur nga faatu ñu sul nga bi jaw mu ne ko papa da ngeen ma dendalek ben way bo xamantene nan ka tu sangara la dañ koy mbugal ci bamé la mbugal bo xamné mbugal gogu moma titlo bu bi jaw mu ne ko wa joju lu mu def waji ne dafa febaron dem ci ben way waji ne ko sa febar bi sangara mo koy faj mom mu top ci di nan rek te xol koku dara lum doon nan sangara bi pour lan pour wir kon ki nga xamne daf koy nan ni nak ndiom lolou doy war la mbok yi kon anu moy tandiku bu bax fi nan la takal ak dafa li dafa lele fekk ñoom xamuñu texte diine yi aw leene nga gis ko xamne sa parents ñoy waxa wax ba nga tak la haba yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena man aqada uqda kayfa kut fas bi an fas summa nafasa fiha mu ufti faqad sahara jabarna mune wa man sahara faqad ashraka kep ku njabar bokale nga man sahara faqad ashraka kep ku njabar bokale nga bokale lu ci yalla wax nit mën na nan sangara yalla bal ko nit mën na ndialo yalla bal ko nit mën na def lepp xet ci mbon yalla bal ko waye ku bokale nga deyalé ko yalla dula bal mukk ci aduna alquran la innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar ma lizalimin min ansar yalla neena li wor tey mbir kep kuma bokale aramal na ci yow aljanna yow direct safara nga jom dan la yalla wax muhammad sallallahu alayhi wasallam lako yalla wax la in ashrakta la yahbatan 'amaluk bis bo bokale won sa jef yep dana yak te wala takunanna khas dana bok ci ñu perte su yalla waxe lol muhammad sallallahu alayhi wasallam ko ñun ngul jëm fekke muhammad la yalla wax ne bo bokale yak yakule perte han yenente bi ne kep ku njabar bokale nga yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na deug ndax muno nek njabar kat te do bokale ak yalla parce que fo nga te guiné yi placeu yalla wala nga bayyi lenn ci diiné lula yalla sante pour guiné yi defal la li nga bëgg ñom ngay yoni taw walay defal li nga bëgg motax bukhaba yi ngeen di gis yépp njabar kat yi ngeen di gis yépp ay bokale kat lañ ay yéfer lañ ndax jangene ci suratul baqara ñaar ñi doon jangal nit ñi jabar lan lañ lay wax wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur bul weddi bul weddi ñom fa lañu lay jangal dañ na bul weddi yalla li ak kafir la bul ci dug kufru la jabar kat yi ba yefer lañ nit mu nta nek jabar kat dul la nga bayyi len ci ponku l'islam yi mo ra gis ngeen ndaw sos degg na tayé bu ngeen netalé ñu nako waxal inshallah mu né man inshallah fé la ko tek degg lu télé en direct RFM mu né man inshallah fé la ko tek gis nga duma wax inshallah waji nako waxal inshallah mu né duma ko wax man fé la ko tek duma ko wax duko wax wala degg parce que la femme ñu ngi liggéey ndol ñoñu sen pass pass yi du yalla shaytané la ah lolo bari nak ci nit ñi lolo bari ci jabar kat yi duñ wax insha allah wala ñuy neubato diiné di def yu bon duñu japp wala ñuy naan sangara di julli duñ japp wala ñuy julli am janaba wala ñuy jël kamil diko dugg ci bir dus wala di bindé alcorane bi mbeureug mbeureugu jigen yoy lañuy def té ñi def lu haram lo xamanteni genn na leen ci diiné lool nak lan moko jax alalu aduna lan moko jax lan moko jax pour nga siiw pour nga après bo dé hein est ce ñu ngi xalaat dé kon nak loolu jarna motax ndaw sa ndaysan da su done crise ñu ci yonent bi nako ñaanal mo meur yonent nako te nga bayyi ni bo de du gajana mu ne ko kon ñaanal ma ma baña wuññeeku suma crise samay awra baña genn ndax man aljana jaral na ma lu ne lan la ko yonent ñaanal yonent ñaanal ko du wuññeeku mu de crise bi dem aljana kon ndeke nga de du aljana nga am ngeureumal yalla yalla contane ci yow lol la ab julit wara titero waye du lo xamantene da ngay am fi ñu ken xamul gis ngeen tay njabar kat yi ñu amé promotion ci radio yek télé yi ko ci gis ñetti fan amna 4 ginaaw suba amna ben terrain ba ginaaw wataat suba tabax nako air plus nangam commencé nit ñi naan se daw diko wër légui motax ñepp nga jam nga njabar gisane kat yi ni ñu bëre légui radio yi télé yi bis bu nekk ñu invité kenn defna ben émission ci radio ba paré ma genn ñu may présenter ben xalé bu jigen nekk mom mo wara tok remplacer ma ci njabar lay wax day gisane mu ñew bu sama kër japp radio bi rek ma dégg ñu koy wo téléphone diko laaj muy doon xolal ngay gisane lit par téléphone ñu ne sétane la ngay lérna motax ñu wara moytandiku bu baaxa baax yonent bi alayhi salatu wassalam neena waman shahara faqad asraka kep ku njabar yonent bi neena bokale nga mune waman ta'allaqa shay'an wukila ilayhi kep ko tak dara yalla bayilak lolou ku tak dara rek yalla bayilak li nga tak fara ci yow mu xol ndax li nga tak dina la meunal dara aysa waman ta'allaqa shay'an wukila ilayhi ku tak dara yalla bayilak lolou su la yalla bayil sa bop fu jëm te nga wakir lu ci yalla waman yatawakkala lillahi wa hasb wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir julit ci yalla rek la wara wakilu ci yalla la wara japp yalla moko wara doy amul len lulay doy ludul yalla lo am amo yalla perte nga bo amé yalla ñako dara pass pass bo bu nekké ci yow da ngay noppalu so amé yalla ñako dara wallahi bo perte yalla amo dara ci aduna amo dara alakhirah parce que aduna mom yag li nga fi am ing koy baye xam nga alal joju boko fi baye won sax kenn duko laal sax mu nek jam waya la jang ko fi baye ñu nos ko say doom ñew jaay kër gi lélé nga dégg ben way dañu pa bi dafa ra dé quoi ñu jaay kër gi ba ma tekki quoi dama mat naw dem taw dem fa la use ba wala lool amna ño xamni wala ñuy tekki seen bay dé ñu jaay kër gi jox leen seen wall ñom ñu tukki commencé lijeenté affaire xolal lool te kenn du la ci tal ndaysan dem dama fateliku ben dars dafa am ben goor bu amone ay gelem gelem mi dañ leen di rat ci ngon leen raté ba siwo yi fess wa keur gi jël ben siwo ñu jox sen papa ben siwo mom comme day téla dugg buñ togé bay boru guerre rek dañuy tek siwom ci buntu neegam ak cërem togé ba minuit bu joggé défar ba paré pour nafi la guddii mu jël siwom ak cërem daldi rer ben jour goor gi jog guddi neni buntu bi rek neni gisul dara ken tegal ko dara mu tende nonu rerul bu beurse mu ne xalé waw an sama rer dem ñu ne ko papa dañ la faté mu ne may dund nek ci kër gi ngeen faté ma may dund nek ci kër gi ngeen faté ma ah yeen bu ngeen ma gisul buma déré nak mu dem marché daan ne ñew leen ma sarax leen ñu wa marché bi brir mu ñew ne leen di leen gëlem yef sarax na ku nekk bo japp rek sarax na la ñu jël yep yu bu xali nak wa papa li nak mu ne damay liggéeyal legi sama bop bala may dé ngeen fatte ma dem ben way dafa joxe xaalisam nañ ko atayal ñu atayal wal ñu naan takusan jot ñu japp dem jak ñu ñëwaat tok di xaar naan deuxième pour ñun ñëm ñu ñibi ñu tok ba son gisun dara ndeke gaay naan nañ deuxième bi fatte ñu borom ataay bi tok ba son gisul dara mu dugg ci kër gi gisul kenn di ataay mu gis ki do ataay tan talal tankam mu ne ko waaw mu ne waaw ndaw la fatte de mu ne dootul joxe fi ci kër gi ataaya wa léegi nag yow bu fekkee yaa ngi dund nit ñi fàtte nañ la kon boo dee nag fekkee yaa ngi dund ci kër gi te loolu du kooku rek yan saay nga gis kuy añ ñu fàtte ko ku liggéey ñu fàtte ko ku génn ñu fàtte ko boo dee nag kon bu yeboo nga tal sa bopp léegi jaamu yàlla instant bii ngay tuntu li nga war a def ci lu baax nga def li nga war a sori te daw ko nga moytandik ko yu yonente bi alayhi salatu wasalam di tere jaam ñi nga xam ko nga moytandiku li muy digal jaam ñi ci lu baax nga def ko mbir yii ñu wax yonente bi daf koo tere yonentou bi dafa tere tak, dafa tere fas, yonentou bi dafa tere njabar. Nee na képp ku fas tuf li ci kooku njabar kat la. Képp ku njabar bokkaale nga, képp ku takk dara yàlla bàyyeelaak loolu. Ku yàlla bàyyi ak ay wëñ, ku yàlla bàyyi ak ay wëñ, ku yàlla bàyyi ak ay pétaaw, ku yàlla bàyyi ak ay këyit foo jëm. Beneen bi mooy li gën a doy waar mooy lii nga takk. Boo xoolee tuuti bu fekkee am nga xel di nga xam ne lii bu doon njëriñ day jëriñ boppam. Te li gën a doy waar mooy ñooñu di defaraate loolu balaa ñuy am nit ñi ñooy tax ñooñu am. Baa bi fasalaate fi balaa muy am xaalis fi nga koy fekk mu toog benn ci néegu ñax wala ci mbaar wala ci baraak wala da nga ñu ne mbaar diw pas diw mbaar ma néegu ñax ma sàkket ba kirinti ndiŋ ba foofu la ñuy moccee nga fay dem keneen di fa dem muy fas di takk di jël xaalis di denc ba xëy am kaakaar romb leen yéen yéen a ko jox seen seen ndaw sii kañ la am ah kañ la xees kañ la am yaram te bi ko nit ñi commencé rang mu commencé da ngay jënd ticket 2000 fay 10000 ñu seetal la muy jël par la yaatu personne ah da ngay jënd ticket ba pare fay 10000 ah léegi 5000 la parce que xaalis bëri na ah kon nag yooyu ab julit na ko mooy tëndiku te nag tey la ilaha illallah néew na ñu dul seetlu seetama sama yoon bi seetama sama place bi seetama sama këyit yi seetama sama njaboot yi kii di seet dafa mun rab mu gis boppam benn waaye nee na dafa dégg benn seetkat bu foor mu ne leen ki xamul dara ñu ne ko wallahi xam na kii demal mu ñëw waaji ne la ko lu fi indi mu ne ko xamoo dara boo xamoon dara di nga xam lu mu fi indi kii ne leen xamul dara yéen ay wax waaji te li may wax chaque jour mbokk yi li may wax mooy nekk njabarkat ci Sénégal nekk seetkat neex na yomb na nekk seetkat ci Sénégal ah kay yomb wallahi bu ma ragalul woon yàlla balaa ginnaaw suba ma nekk seetkat jeune yëpp xam naa li ñu bëgg xale jigéen yi xam naa lu ñu bëgg jigéen ñu mag ñi xam naa lu ñu bëgg paa yi xam naa lu ñu bëgg xale yi góor lu ñu bëgg Sénégal ñu tukki xaar liggéey jeex na bu benn xale bu góor ñëw nga ne ko ah yow de sa yoon bi ubbeeku na yoon bi ubbeeku na de macha allah boo demee da ngay ut xar mu ñuul kuk boo amul loo jëndee xar mu ñuul nga jox ma xaalis ma utal la ko nga rey ko nag bu ci lekk boo koy rey bu la kenn gis nga xale bu jigéen bu ñëw lu mu bëgg jëgër ki muy génnal na ko takk jeex na maire yi luñ bëgg luñ bañ wujju affaire bi jeex na ñii rek la jabarkat yi amee xaalis Sénégal nga ñëw yooyu lañ lay wax sa soxla nga ñëw surtout nag koo wax sa soxla yow luy sa soxla nga waaw man temps yi dama bëgg tukki këy di dëgër këj ah egsi nga jox ma juróom-ñaar ñu la yombalal yu garaaw lan lay wax benn waaye dafa bëgg tukki ñëw ci benn oustaz nag oustaz ñaanal ma bismillah ñu tàllal loxo yi yaa ngi fatiha fala xeeg naa si ayatul kursi mu ne ko lii rek mu ne ko li kasa la voilà parce que li waaji wax daf ko yàgg dégg affaire bi yomb ci moom mu yaakaar ne bu ñu lay ñaanal foog ñu wax yoo xam ne da sant la loo xam ne ah loolu moo tax nga gis mos naa ànd ak xale yi ñuy dem far école fajar ñuy dox ñu ne tëll ci Carrefour rek benn jigéen ñëw wàqi digg mbedd mi daal ci teg doomu taal teg ci nen loolu dafa wàqi nii ba mu yaatu rek mu teg doomu taal teg nen wane ginnaaw ni lañ lay wax ay del dur demal ba ci carrefour nga toj ñenti ne nak nga tek fa juroom ñaari guru juroom ñaari sondel juroom ñaari teyit yu wex ni lañ lay wax su ko defé nga defane def nga dara wala dama ngu xar mu wex tal tal mu dara ci dara ñul wa nga tit wala bu ñul ko nga doga yaakar nak affaire yi normal na fekk dara dañ lay nax rek bop dafa dal sama mag dafa gis nga demon tekes waaw tek tay lu affaire tukki yoy gis nga lolo xew tay jamono bi mom ay dal tu ni yow sa yon dal fam jefe jefe neena mo xawlo gëm ni ko mer ngay gis na ñaari naat yu musta tepp ñaari naat yu musta tepp gis nga lolu fu mo xey jere mun ko da may jox 20 minutes di jëndu mo teul la ko amul xaliss mun ko yi bëgg na ko sa way yor mo xaliss fi da ko ñu gis nak dama ko wax na mu ci dafa do yaq rek gis nga mo dal ci bu ko amul da koy jox mun ko yaal rek affaire yoy xamna ba affaire du convaincre nak ben jour am ko wo ñi wo te telephone da moy bandi ma dal di wo telephone na ko yow man dal yalla mo da istikhar yalla won ma sa numéro legui da nga wara genné sax suma genné sax bu mel bu da ko jox ñuy togn dang koy jox ñuy togn ku ñuy togn wala moy dem dem wa gis nga legui mon ko legui numay def pour ki mon pour ma xam dem xam xam nga lo mon ko legui dang may jox numéro dang may envoyer ki bi sédo quoi sama da na ko mo non da wax ku ñuy togn manam dem ko wa mon ko ñuy togn ñun ay dem la rek mo ni tek mon isa xamal ni wax ba da ko wa da wax ñu joxe dem ñu ci ba gar ay dem rek ma ni ba legui yow na xolal tay chaque jour té chaque jour li ci doy war moy dañ lay wax lo xamantene day correspond ak li nga bëgg waji lan moy bëgg bëggam tukki mu ne ko na nga ut ñaari naat yu mësta tepp lolu moy buñu tebé da ngay tukki man bu yaari gëna mësta gis nga ñu ni yu fex ci après en absence mo wote mu ñu wa señ bi dama tok sama der sa numéro fay mo ni wala numéro bi feñ ma deglu ko pa mu ma place bi sa bëru liggéey ko amna ki nga xamne ma lay faral ma gëseñ su ma né na ma ray paré ci coupé ha mu ni légui lool yëpp nak imaginé ñu rek da lay lek sa xaaliss ñëpp ay chaxan kan lañ ñu mu dara déjà da lay chax sa ay nit ñi da ba paré ci lek sa xaaliss bu la zaal lek sa xaaliss kessé am ko légui nak loolu da lay chaxé so amé pass pass bu wir yoy yeb dula dal do jël sa alal diko yobbu ci ñooñu sa mbokk du fa dem sa njabot du fa dem ku la deggal du fa dem est ce mënu ñu dara li yalla wax moy deug mënu bo febaré bo amé jafé jafé ñaanal sa bop wala nga dem sa mbokk julit bo wul mu ñaanal la waye duggu ci ay xërem ak rayal li ak ay xolal ay naar yu musta tebak ay ha yoy baaxu ak julli bu mu def lol ay sango deret ak nan sangara ak toji nen ak saraxi ay perkal ak dem ci ay armel ak legui lol lañ xewal dem ci armel yi di xoti horma neew yi di jël seeni awrak yone nañ ma benn vidéo bo xamne waaw waaji demone di sulli neew bi di jël awra bi ba mel bi tanc ko mu dé film bi la am film bi bamel bi tanc ko mu de wajoj dañ ko lak wa dekk bi yepp ñew bi ñewé ñu fekk bamel bi tanc ko ni mu duggé ni ci biir doon dag bamel bi tanc ko mu de ci biir bi ñew ñepp jaxlé ki lan mo lan biñ ko sulé ñu gis ko mu yor awra waji ñu xamné kon awra bi la doon dag ñu lak ko police ñew na mais dañ ko lak dañoo tegni dañ ko tegni ci talibital ko nit ñi dañ ko door door fekk de na mais taw nit ñi di door ay yat gis nga loolu lan moko jar ci aduna te deg na ku ñu xamoon ci koñ bala koku legi ay mbokam koku soxnam koku ay domam yu bon yoy ba pare loolu sax jammale mais ëlëk ci suñu borom la xola wala sa digënté ak wa joju de nga ñew di dag awra ah dégg naa xaritam la woon waaye moom day ñu suuli ko guddi gu mu ñëw di da gaawra bi. Loolu la benn waaye wax kee rek mu ne audit yi di Macky Sall di def gars yi dañuy dem ci armée yi dem ci ay sëriñ yi jox leen ay gàllaaj ay mbir ne leen bu ngeen ko sexalee néew ñëpp gémmiñ gi ni néew bi nee pat noonu naan pat ci seen i mbir ñu dem bu leen fay gardien yi wala ñoom ñu jéngu demal seen bopp dem gas ba gis bopp néew fexe ba ngaan gémmiñ gi dugal ci ubaak suul ko ñibbi seen kër. loolu nu ko jullit ñemee jullit loolu ko jar ci àdduna nañu moytandiku mbokk jullit yi ñu sàmm suñu diine sàmm suñu pas-pas alalu àdduna amul benn njëriñ yowmal qiyam wala azabul axirati akbar law kaanu yaalamuun yàlla ne na mbugalum alaxira moo gën a rëy téeméeri yoon ba wax bu ngeen xamoon waaw léegi yow def nga loolu yaakaar nga ne kenn gisu la ah yaakaar nga ne rëcc nga yowmal qiyam nga faatu nga ñëw ci borom bi ñu tegal la sa film ba pare yow loolu da nga koy def ba pare sa conscience du tranquille foo toog loolu nga defoon ci armée li day ñëw ci yow yaa demoon ci armée li yaa sulli woon nit yaa def nangam boo tëddee guddi doon nelaw te nag bis bu la néew bi ëppee bopp bis bu ko sullee comme waa ji ni mu defoon dem di dagg awra waa ji ëpp ko bopp képp ko fa mu dee bis bu demee di sulli ba waa ji ne la nuus jàpp la yàlla souvent inna la kulli shayin qadir yàlla amul lu munul. damay lii barki démb nee naa leen benn téere bu may yënd benn waaye boo xamante ne dañ doon sul néew ba ay kiyam wadd fa ay bagage am mu dem ba yëg ni nii poosam gisul mu dellu si waaxi néew bi gis ñu seene waa ji bàmmeel bi tàkk wuli musulaat mu ne day dindi seen yi ñaari baaraam yi lakk ba ñuul kukk bi mu nee nii rek bàmmeel ne ba loxoy lakk ñi demoon yàlla ji ñëw fekk muy jooy jooy yu mekk munul nopp ñoo ñu waar wax ba sonn waa ji bañ ñu ne ko yow lan la moo leen gis leen ñoo ñu gis baaraam yi lakk ñu ne ko lii lan la mu nettali leen ko ne leen sama frère moo faatu woon ñi koy suul sama pièce sama cardan sama pièce yi ma am sama poche daal di daanu ci bàmmeel bi bi ma demee ba yegg ma ne nii gisuma ko ma xam ne ci bàmmeel bi parce que maa ko doon sul xam ne fa la daanu ma tourné ñëw ma waxi rek gis ñu yeew ko ma mu ne kot bàmmeel bi tàkk mu ne ma yërëm ko ma ne damay dindi seen yi sama baaraam yi lakk loolu lakk sama loxo bi waaw léegi nag yow nga dem ne dangay da ngay ut yaxu néew ak da ngay ut bëñu néew ak da ngay ngaan gémmiñ gaag da ngay dindi awra beeg xoolal ñàkk teggin googu loolu ab julli da koy moytandiku. Kon sunu darsa tey mbokk jullit yi mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam lim wax mooy képp ku fas benn fas tëfli ci yonente bi nee na yow njabar nga képp koo xam ne njabar nga yonent bi nee na bokkaale nga yonent bi nee na képp ku takk dara yàlla dina la bàyyeeg loolu ay man ta àllaqa qalbuhu shay képp koo xam ne sa xol bi dafa aju ci dara bi haysu yactamidu alayhi wa yarjuuhu dangaa sukkandiku ci loolu yaakaar loolu xoola waa ji am ay ndomba yoo xam ne bi muy xëy suba bi mu demee ba xaw a sori mu ne sëbër may ma wàcc waaw lan la dama fàtte samay téere bu rekkee moom moo yor oto moom ci boppam day def demi tour ñëw fëgg mu kër gi gëng lan la mu ne jox ma sama ndomb yooyu waay ay na loox waay te ak a bëri na yàlla benn waa ju mag ndeysaan mu ne ma ku mag la woon dama doon liggéeyee wallahi moom moo ko nettali. Mu ne ma dama fàtte woon samay téere, ma dawal oto ba ci digg àll bi, ma làmb sama ndigal rek gisuma sama téere, ma def demi tour. Mu ne ma xël oto bi daw yegg si fëgg ni jox le ma sama téere. Mu ne balaa ñuy ku ma indil, ma ne waaw waaw man est ce que gëm naa yàlla, est ce que man gëm naa yàlla. Mu ne balaa ndaw si ubbi bunt kër gi ba jox ma téere ma demaat sama yoon. Waay nee na keroog laa bàyyi téere yi te liggéey na ba retraite dara dalu ko. Waaw nee na fi mu fëggee bunt ne jox le ma téere yi indee guñ ko ci la xelam dem ne est ce que man gëm naa yàlla. Téere dong tax ma dëpp te bi may judd indaale wu ma benn téere. Kan mooy judd takk téere xoola fi la yàlla jaarloo nga judd ban téere la fa musal. Nga bëgg na yow doo def dara lu li ën sama téere yi ën sama lii ën sama laa yenn saa yi nga dégg ku ne lii boo ko takkee lii boo ko kiyee du dëgg dara amu ci dara amu ci danañ yàlla jubal. Mbokk yi mu ne sa xol bi bu ci ajoo nga yaakaar ko nga sukkandiku ci wakkalahu llahu ila dhalika shay nee na yàlla dina la bàyyeeg mbir moomu yàlla dina la bàyyeeg mbir moomu wa man qasara taallaqa qalbuhu ala llahi wahdahu kafa képp ku jublu yàlla kese sa xol bi aju ci yàlla yàlla dalay doy ndax yàlla moo ko wax ma ñëw tawakkal ala llahi fa wa hasbu mu ne suñu borom subhanahu wa taala dafa bëgg ab jullit xolam di aju ci boromam moo tax buñ la waxee dara nga wax hasbunallahu wa ni'mal wakil bu la dara dalee la hawla wala quwwata illa billah yooyu ngay tàmmal sa bopp inna lillahi wa inna ilayhi rajiun masha allahu kana wa ma lam yasha lam yakun yooyu ngay miinal sa bopp yooyu mooy tax nga am pas-pas bu wér yooyu mooy tax doo bokkaale waaye boo tàmmee yu bon yi nit ñi di def te cheytaane dalay taf léeg-léeg lu metti dal la cheytaane ñëw naan la ah nangam ah gisoo diw ko def rek wér ba pare nit ñu bon yi day ñëw ne ah loolu dara nekku ci xam nga yéen da ngeen di jéem ay ibaadu ibaadu lu lii fii lañ ko fekk lii yàgg na fi mag ngi nangam ak nangam gis nga ah lii taxul kenn weddi yàlla ndax yàlla moo la gën a xam ne yow ah ah dangaa feebar yooyu lañ lay gëmloo dina ci xëcc ba seytaane taaral la ko ba nga ne ca darag nga ñàkk sa aduna ñàkk sa allaxira ba pare yàlla jëppi la xam ne roo tus waaw nga perte mel ni ñoom nag perte mel ni ñoom waaw su ko defee nag xam nga lu ñuy wax ah yow yow kat amoo loo wax fii nga doon taxaw naan ñu liy baaxu te def nga ko ba pare nag mënatoo wax ci kër gi kenn wala ci koñ bi dara ba mu gëm la ndax yaa fa ko weddi fukki at benn bis nga ñëw def ko pare nga yàqal na la sa daawa yàqal na la sa pas-pas yàqal la sa iman sa diggante sa borom ba pare nga jëlee ci bàkkaar bu bon boo xam ne yàlla du la baal parce que xam nga ko yaa ko tey kon sa xol na aju ci yàlla waaw allahu akbar ayna allah ibn omar dafa génn ànd ak gars yi ci àll bi ñu fekk benn sàmmkat ibn omar ne sàmmkat bi waa yow sa xaar yi baax na de doo ñu ci jox benn xar ñu lekk mu ne moom moo ko daj ma koy sàmmloo mu ne amaana boo ñu ci joxee benn ki la sàmmloo xar yi boo ko nee tilliyee ko lekk du la wax dara sàmmkat bi daal ne ibn omar ayna allah ana yàlla allahu akbar gars yi nee nañ dafa xëm bi mu xumilu ko mu jàpp ci sikkim bi naan qaala raa'i ayna allah waay waay gars yi sàmmkat bi nee na ana yàlla allahu akbar ayna allah loolu baat boobu war na nekk si ñun ayna allah ana yàlla qaala raa'i ayna allah ñun loolu moo ne loolu muy sori ñun yàlla danoo sori bu nu yàlla jege woon duna am benn problème julit yàlla war na ko jege. Lépp lu muy rek xelam dem ci yàlla, boobu ngay am pas-pas, nga am yaqin, am kóolute ci yàlla. Bu la dara dalee balaa ngay def dara, neel bërét daw ci sa borom, dawal ci sa borom. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lahum fakhsahum fazadatuhum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Loolu alquran wax bokki julit yi, mu ne faman ta'allaqa ala rabbihi wa ilahuhu wa sayyiduhu wa mawlahu rabbu kulli shay'in wa malikihi kafahu. Allahu akbar. Kep ko xamne aju nga ci sa borom, sa yàlla, sa sang, sa buur, dana la doy ci lépp, dana la aar ci lépp, dana la wat. Wata wallahu fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Qala ta'ala alaysa allahu bi kafin abda. Yàlla nee na ndax man doyuma jaam? Mbokk yàlla doyul jaam, ku yàlla doy lu lay doy. Loola tax bokkaale, xam nga lu tax mu garaaw. Su la yàlla xasul doy, bu la yàlla doyul, nen du la doy, xar du la doy, golo du la doy, mbaam du la doy, fas luñ la wax rek da ngay def. Léegi amatoo lu la doy, yow amatoo frontière. Bu la yàlla doyee nag nga naan hasbunallahu wa ni'mal wakeel, jeex na. Mais bu la yàlla doyul la waaji ne la ah man de mun naa laa defal li nga bëgg, waaye gis nga comme sànq da ngay ni mbaam mu ñuul de, da ngay ni ginaar gu ñuul, fa nga indi xar bu ñuul, fa nga indi, fa nga indi, fa nga def, waaw fa nga indi mus mu ñuul ko. Su ko defee nga nekk ci dëkk bi di xale yi kaay leen, dama bëgg ku mu ko mus mu ñuul, ma neexal leen, dama bëgg ngeen utal ma kawaru xaj, ma neexal leen, dama bëgg ngeen utal ma, waaw yenn saa nga gis ku dem aan, dama bëgg ngeen may ma ci saw gaynde yi. Waaw ndeysaan. Am na benn année am ngeen cirque. Cirque. Am ngeen cirque. Waaw. Cirque mos na ñëw Guédia waay. Boobu xam naa fi ñu bëri ay booy lañ de. Fii ci stade Amadou Barry. Ku ko fekk woon fi. Cirque. Am ngeen cirque. Ay tubaab indi fi seen i gaynde ak seen i ñay. Gis ngeen ah waaw gis ngeen parking bii def nañ fi une semaine. Dañ koo defar defar ba nga xam ne da nga yaakaar ne France nga nekk. Ñay yeeg nit ñi kenn dematul, kenn liggéeyatul, ñëpp ñëw bu guddee rek nit ñi passe di setaan. Benn bis benn waay boobu ñun xale lañ, benn bis benn waay jékki-jékki rek am lu mu sàcc, nit ñi dàq ko. Sacay sacay sacay gaa yi jàpp ko. Xam ngeen waaji lu mu sàccoon day ñey. Ñu ne ko lii nag dafa am ku ma ko yóni ne na bu ko sangoo day ngande. Ñëpp di ree waaji day ñey la sàcc. Rikaar ngay tëbali ko dàq ko. Sacay sacay sacay bi ñu ko jaafee ndeke day ñëw gis la yow. Ndeke dañ ko koo yónni quoi demal nga wutal ma ci puubu ñay yi. Boobu ñun ay xale lañ de, ñun nag ñun tamit ñu jóge fi, ñun tamit ñu ne dañuy ut day ñëw pour sangoom pour nga ñëpp commencé nag ku xëy suba rek ne da ngay ut si day ñëw. Wallaay dafa bon nan nan yàlla jubal. Waaw xoolal loolu gëm lu ne boo ko sangoo da ngay ngande comme moom ni mu ngandee. La ilaha illa allah. Moo tax boo gëmul yàlla da ngay dof parce que luñ la wax nga def ko nga def ko, luñ la dugguloo nga dugg ci ba pare sa alal sànku nga perte yor bàkkaar boo xam ne boo ko dee safara nga jëm. Kon bokk julli si loolu mooy suñu darsa tey. Mu ne waman taallaqa ala sahra wa shayatin wa gayrihim min al makhluqin wakkala allahu ilayhi man taallaqahu fa halaka. Képp koo xam ne da ngaa aj sa xol ci njabarkat yi ak cheytaane yi nga aj sa xol ci mbindeef yi yàlla bàyyeeloog loolu nga ayal sa xol bu ëllëgee yowmal qiyam nga al ko. Kon nañu at suñu xol ci yàlla, nañu at suñu xel ci yàlla, suñu lépp. Loolu aaya bi naan inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin ab julit na def loolu léppam na ko jox yàlla mu moytandiku lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku takk fas fas njabar nga, képp ku njabar bokkaale nga, képp ku takk dara yàlla bàyyilaat moom. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.